شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de iştedir. Bugün size işlemek istediğim konu akidenin kısa bir tarifi. Daha sonra da akidede en şerefli mesele olan Allah'ın isim, sıfat, rububiyeti ve uluhiyetini ilgilendiren tevhid konusunun üzerinde şöyle muhtasar olarak durup bundan sonraki derslerde ise 3 bölüme ayrılan tevhidin bölümlerine girmek istiyorum. Akide kelimesi kardeşlerim, akit yani akitleşme, birleşme, sıkı sıkıya tutma, parçalanmamak üzere yakalama gibi manalara gelir. Lugat manası. Akidenin umumun anladığı manaya baktığımız zaman kaynağını haktan mı, batıldan mı olduğuna bakmaksızın kalbin itikat ettiği, bağladığı her şeydir. İslam ıstılahında akideye verilen mana ise kaynağını Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alan ve bunun üzerine hiçbir söz bina etmemedir. Tekrar ediyorum. Akide kelime manasıyla sıkı sıkıya tutma, parçalanmamak üzere yapışma gibi manalara gelir. Umumun yani yaşanılan toplumda akide deyince ne anlıyorum diye sorunca hiç bakmadan yani nereden geldiğine bakmaksızın itikad edip hayatına geçirdiği her şeydir. Derken misal verecek olursak birileri öldükten sonra hemen pide yaptırır, dağıtır, onlar da dağıtır. 40'ında yemek verilecektir, hemen o da verilir. 12'sinde bilmem deri kemiğinden birbirinden ayrılır der, o da onu yapar. Gider mezarlıkta Kur'an okur, o da gider okur. Yok kandil geceleri, yok şu gecede şu kadar namaz der, o da öyle kılar. Veyahut da şu camilere gittiğinizde, merkez camilere birçoğu değişik değişik şekil şekil namazlar kılarlar. Yani baba, ata, dede ne yapmışsa onun yaptığının aynısını yapıp hayatına geçirir. Hiç düşünmez ki acaba haktan mı, batıldan mı geliyor, ona bakmaz. İşte umumun anladığı akide budur. İslam ise akideye yüklediği mana kaynağını Allah'tan yani kitabından ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alıp bunun üzerine hiçbir söz bina etmemektir. Yani namaz mı kılacak? Allah namazı dostluğu kıl dediği için. Nasıl kılacak? Allah Resulü nasıl kılmışsa sen de ne yapacaksın? O şekilde kılacaksın. Oruç mu tutacaksın? Nasıl bildirilmişse Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde teferruatı nasıl gelmişse o şekilde orucunu ne yapacaksın? Tutacaksın. Nasıl ondan muafsan, yani hastaysan, yorucuysan, bir ihtiyacın varsa, bir sıkıntın varsa, hamileysen veya çocuk emziriyorsan veyahut da düşkünsen, tutamayacak durumdaysan oruçtan muaftır gibi hükümler geliyorsa buna göre ne yapman gerekir? Amel etmen gerekir. Yani dünyalık nimetler konusunda bunu kafanıza yazın. Burada bir usuldür bu. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlarına delil ister. İbadet konusunda da her şey yasaktır. Ta ki izin verilenler müstesna. Bunu anladınız mı? Anladınız mı? Yani dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir derken şu pantolonu giyiyorsun. Helal mı haram mı araştırmazsın. Ama birisi sana gelip dese ki bu haramdır. Ne dersin hemen? Lütfen delilini verir misin? Neye göre haramdır? Yani İslam'da asıl olan ibahadır. Yani helallıktır. Haram dediği zaman bunu nasketir. Yani kitapta veyahut da sünnetten. Yani çay içeriz, su içeriz, limonata içeriz ama rakı ne yapamayız? İçemeyiz. Neden? Haramdır. Çünkü sarhoşluk veren her şey haramdır dendiği için. Ama helal olan şeylerde Allah subhanahu ve teala dininde şu helaldir, helaldir demez. Sadece haram olan şeyleri sayar, diğer tarafları zıttı nedir? Helaldir. Ama ibadetler konusunda her şey yasaktır. Bunu anladınız mı? Yani sen istediğin saatte namazını yapamazsın, kılamazsın. Neden? Hangi vakitlerde sana emredilmişti, o saatte kalkar namazını kılarsın. Ya namazı kılacağım ama abdesti sonra alayım diyemezsin. Önce abdest alır, sonra ne yaparsın? Namazı kılarsın. Günde 5 vakit sana namaz emredilmişse, sen bunu 6 vakitte ne yapamazsın? Çıkaramazsın, 4'e de indiremezsin. Sana ne emredilmişse, onu yapmakla nesin? Mükellefsin. Yani abdeste besmele çekmeden abdesti kabul olmaz diyorsa, besmelesiz abdestin geçersizdir. Ya çeksem ne olur, çekmesem ne olur diyemezsin. Elleri hilallanacaksa hilallamak zorundasın. Ağza ve burnuna su verilmesi gerekiyor, burnun sümkürülmesi gerekiyorsa bunu yapmakla mükellefsin. Ya ben ayağımı yıkayayım da sonra elimi yıkayayım diyemezsin. Dinde sana nasıl emredilmiş, nasıl gösterilmişse o şekilde yaparsın. Namazın her tekbirinde el mi kaldırıyor? El kaldırmak zorundasın. O kaldırmışsan sen de kaldıracaksın. O kaldırmamışsan sen de kaldıramazsın. Yani bizim için en güzel örnek, en güzel numune nedir? Allah'ın Resulü'dür. İşte İslam ıslahında Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden gelen sözün üzerine hiçbir söz beyan etmemelidir. İşte akidenin birçok merhaleleri vardır kardeşler. Yani iman dersinde de size anlattığım gibi iman neydi? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar ne yapacak? Gösterecek dedik. Kalbin tasdikine biz akide yani itikat diyoruz. Kalpten alakalı her mesele akideye taalluk eden meselelerdir. Ve o derste dedik ki kardeşlerim kalbe taalluk eden her mesele kesinlikle inanılması gereken meselelerdir. Yapılması, amel edilmesi gereken meseleler değildir. Kalpten itikada dair herhangi bir şeyi inkar etse, alay etse dinden çıkman için yeterli bir nedir bu? Müşkülattır. Ama dilinden ikrar ettiğin bir şey azalarında ters düşse o duruma bakılır. İşlemiş olduğun cürme göre ya fasık olursun, ya zalim olursun veya Allah muhafaza kafir duruma düşersin. Ama kalpten alakalı bir bölümde böyle bir derecelendirmeye gitmek yoktur. Yani akideye taalluk eden meselelerin en başında Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi, rububiyetini yani rezzaklığını, efendiliğini anlatan, öldürme ve diriltme sıfatlarını içine alan konu olan tevhid, akidede en şerefli konudur. Yani la ilahe illallah'ın bütünleşmesidir. Yani bir olan Allah'ın bizden sudur eden her türlü sözde, düşüncede, harekette birlenme meselesidir ki zaten bizim dünyaya gönderilme amacımız da nedir? Budur. Bunun dışında iman, sünnet, nübüvvet, şefaat, kabir azabı gibi birçok konu kader gibi bunun içine ne yapar? Girer. Ve bunların dışında bidat taifi, ehli bidat taifesini reddiye gibi birçok konulara ne yapar? İçine alır. Her meselede bize örnek, ölçü, Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti olması hasebiyle akideyi de biz sadece ne yaparız? Oralarda öğreniriz. Ya Allah'ın kitabından ya onun Resulü'nün sünnetinde veya etkisinde. Bunun dışında hiçbir şey bizi ne yapmaz? Bağlamaz. Yani İmam Malik'in de dediği gibi bize birisi bir söz söylese biz onu ne yaparız? Alıp kabul ederiz. Yine bize birisi bir şey söylese biz onu alıp reddederiz. Ama şu kabirde yatanınkinin dışında diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini göstermiştir. Evet kardeşlerim, akide o kadar basit bir mesele değil. Birçok insanın ayağının kayması, koca koca alimlerin ayağı kayması hep burada olmuştur. Yani fıtrattan bahsederken fıtrat neydi? Fıtratta kulluk nasıl anlaşılıyordu? Allah'ı bilmeyle. Tevhidde kulluk nasıl oluyor? Allah'ı birlemeyle. Yani fıtrat dediğimizde bizden sudur eden her türlü harekettir. Yani yaratılış hali üzerine olmadır. Allah bize gör diyorsa görecek ne yapmıştır? Göz vermiştir. İşit diyorsa işitecek kulak vermiştir. Tut diyorsa tutacak el, yürü diyorsa yürüyecek ayak vermiştir. Düşün diyorsa düşünecek bize ne yapmıştır? Akıl vermiştir. Ama bunun hepsine birer ne koymuştur? Kayıt koymuştur, ölçü koymuştur. Göze istediğin gibi istediğin yere ne yapma? Bak dememiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Ya hayır konuşsun ya sussun demiş. Dile ne yapmıştır? Kayıt koymuştur. Mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar demiştir. Ve birçok ne yapmışlardır? Ya ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Ölçü koymuştur. İnsanın fıtratı üzerinde devam etmesi, fıtratını koruması onun kulluğunda Allah Azze ve Celle'ye yapmış olduğu amellerde sıdkı, ihlası her zaman gündeme getirilmiştir. Ama fıtratını bozduğunda yani hal ve hareketlerinde Allah Azze ve Celle'yi birleyemediği zaman ne yapmıştır o insan? Hem fıtratı bozulmuş, insanlar içinde horlanan, aşağılanan bir insan olmuş, hem tevhidini bozmuş, Allah indinde iyi kullar arasına ne yapmamıştır? Girmemiştir. İşte bu bozukluk kardeşlerim, hep kalbe taalluk eden konularda insanların zayıflamasından. Yani fıtrat dediğimizde birinci misak neyle alakalıydı? Allah'ı bilmeyle. Yani fıtrat birinci misakla alakalıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin galibelada Ademoğlunun sülbünden çıkaran, çıkardığı bütün insanlardan bir ahit almış. Nedir bu ahit? Bensin Rabbiniz değil miydim? Değil miyim? Yani Rabb'a ne yüklüyor burada? Rızık veren, öldüren, yaşatan değil mi? Ve efendi, terbiye eden manasına. Her doğan insan İslam fıtratı üzerine doğar derken birinci misafa ne yapılıyor? Programlayıp da gönderiliyor. Herhangi bir insana sorsanız, hatta deli dediğiniz sokakta olan bir insana sorsanız, rızkı veren kimdir diye sorsan ne der? Allah der. Tereddütsüz. Gökten rahmeti indiren kimdir diye sorsan Allah der. Ama kulluk dediğimiz, ubudiyet dediğimiz, ibadet dediğimiz meseleler ise ancak bir Resul'un, uyarıcının, tebliğcinin gelmesiyle gündeme gelir. Yani Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi biz hiçbir kavme Resul göndermedikçe ne yapmayız? Azap edici değiliz. Yani akideyle alakalı her mesele ne yapılır? Öğretilir. Öğretilmeden bir meseleyle Allah Subhanahu ve Teala muayeze etmeyeceğini söylüyor. Yani akideye taalluk eden neyse mutlaka öğretilmiş. Misal bir gün diyor biz bir yerde otururken bir insan çıktı geldi diyor. Üstünde yolculuk alameti de yoktu diyor. Geldi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına diyor dizini dizine dayadı. Ellerini uyluklarının üzerine koyarak İslam nedir diye sordu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu bizim bildiğimiz İslam'ın beş şartını sayıyor. Ve arkasından tutuyor iman nedir diye soruyor. Ve şu bizim imanın şartları olarak saydığımız altı şartı sayıyor. Ve birkaç tane daha soru soruyor. Bakın Allah Subhanahu ve Teala Resulüyle dini öğretmesine rağmen Cibril'i insan kılığında göndererek Resuluna onları ne yapıyor? Bir katalog haline yani bir tasnife tutarak insanların öğrenmesine sebep oluyor. İman esaslarına baktığımızda Allah'a iman hemen akabinde neyi gündeme getiriyor? Melekleri. Ondan sonra kitapları. Ondan sonra peygamberi. Yani bakın Allah'tan bize kim elçi olmuştur? Melekler. Melekler ne getirmiştir? Kitap. Kitap kime gelmiştir? Resullara. Resuldan sonra yani ikinci misak girdikten sonra gündeme hemen arkasında iki tane şart var. Birisi hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ahiret gününe imana, ve ne? Kadere iman edersin diyor. Bakın bunlar tamamen neyle alakalı? Kalpten alakalı. İşte birinci sırayı Allah'a iman teşkil ettiği için akidede en şerefli olan konu da budur. Ve kitapta, sünnette gittiğinizde en çok mevzusu geçen, en çokça delil olan meselelerden bir tanesi de tevhid meselesidir. Ve bu konuda Kur'an'dan sonra sahih sünnete gittiğimizde İmam Bukhari Kitab-ül Tevhid diye bir babı vardır. O babda yeterince istifade edeceğinizi de tavsiye edebilirim. Bukhari'nin Kitab-ül Tevhid diye bir babı vardır. Oradan da bir şeyler okuyabilirsiniz. Ama bunun dışındaki hadis kitaplarında Kitab-ül Tevhid diye bir bab yoktur. Ne Müslim'de, ne bu Darbi'de, ne Ebu Davud'da, ne Nese'de. Onlarda bu babı bulamazsınız. Ama iman bablarında serpiştirilmiş meseleler vardır ama İmam Bukhari çok güzel bir tasnifi alarak sahilde bunları sıralanmıştır. Tevhid kardeşlerin Allah'ı birlemedir. Yani en kestirme, en özlü açıklaması budur. Yani bizden sudur eden her türlü söz, düşünce ve eylemin sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Teala için yapılmasıdır. Yani birlenmesidir. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyorsa Allah Subhanahu ve Teala, demek ki yaratılan cinler ve insanlar sadece ve sadece ne için yaratılmış? Kulluk için. Yani sevgide, korkuda, yemede, içmede, muhabbette, hatta cinsi münasebette, hatta din kardeşine bir güler yüzde, sadakada dahi sizin kulluğunuz, tevhidiniz nedir? Vardır. Bu söylediklerimin hepsini delillendirirsek, Müslüme giderseniz zekat babına, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sizin güler yüzünüz, din kardeşinize göstermiş olduğunuz güler yüz dahi ibadetten ve kulluktan. Yani düşünün, bizde gülme var mı? Var. Somurtma? O da var. Gülme neyle alakalı, somurtma neyle alakalı? Hepsi birbirinin nesidir? Zıttı olan şeylerdir. Yani doğru söz varsa yalancılıkta bizde nedir? Vardır. Doğruluk Allah'ın istediği, yalancılık ise hoşlanmadığıdır. Sen Allah'ın doğru sözlülüğünü bırakıp yalana baş koşar, yalan söylersen bu sefer kulluğunu ne yapıyorsun? Hakkı razı etmeye değil, ya nefsini ya da Allah'tan gayrı olan bir şeyi razı etme yoluna gidiyorsun. Yani senin diyor, eşinle diyor, cinsi münasebetin dahi ibadetten ve kulluktan diyor. Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu da olur mu diyor. Sen diyor bunu helal olan yoldan yapsan, yani nikah yoluyla, bu diyor doğru bir şey mi? Evet. Bundan sana diyor hayır var mı? Var. Peki diyor, sen bunu şer yoldan yapsan, zina etsen günah mı? Günah. Bunun bir de cezası var mı? Var diyor. Haram olan bir şey cezasını getiriyorsa, günah da varsa, zıttı olarak bunun da neyi var? Sevabı vardır. Yani bizden ne sudur ederse etsin kardeşlerim, kulluktan imtina edemezsiniz. Hatta düşüncenizde bile. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, bizim yanımıza çıktı geldi. Biz Deccal'dan konuşuyorduk. Deccal nedir bilir misiniz? Ta Nuh Aleyhisselam'ın bile ümmetini sakındırdığı fitnelerden bir fitnedir. Yani insanoğlu için en büyük fitnelerden bir fitnedir. Size diyor, bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü dendiğinde, bu küçük şirktir diyor. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz diye sorduğunda, oradakiler Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Ben sormayacağım size. Birisi diyor namaza durur da, bakın temsili olarak küçük şirkenler diyor. Namaz kılarken birisinin kendisini izlediğini görür de namazını güzelleştirirse, ona beğendirmeye çalışırsa, işte bu küçük şirktir diyor. Bu neyle alakalı? Senin düşüncenle. Yani dışarıda seni izleyen adam bunu bilmiyor. Senle Allah arasında olan bir şey. Bak bu bile seni muahize etmesi için yeterli bir sebep. Ve kıyamet gününde Allah Subhanahu ve Teala çağıracak o kulunu diyor. Kimi memnun etmek için ibadet etmişsen git sevabını ondan al diye onu ne yapacak? Rezil, rüsva edecek. Ama dilerse af edecek. Yani meşiyetine kalmış meseleler. Bakın, bunun gibi hangi meselenize bakarsanız bakın, kulluktan imtina etmeniz kendinizi nedir? Mümkün değildir. İşte öyle meseleler vardır ki kardeşlerim, tevhidde, yani tevhidi bozar, öyle meseleler de vardır ki işlemiş olduğunuz günahlar tevhidi bozmaz. Yani bir insanın kolu eksik olsa ona ne denir? Kolsuz denir. Ama o adam yine nedir? Bir insandır. Yani birçok görevini ne yapar? Yerine getirir. Gözü olmasa kör denir. Ama yine beşeri münasebetlerini ne yapar o insan? Yerine getirir. Kulağı olmasa sağırdır. Ama yine beşeri münasebetlerini yerine getirir. Ama bir insanın bütün uğurları yerinde olsa, yakışıklı olsa, insanlar içinde gerçekten ne kadar yakışıklı, görünüşü güzel dese, aklı olmasa, o insana itibar olur mu? Olmaz. İşte dinde de öyle meseleler vardır ki, akideye taalluk eden ve akideyi bozan meseleler. Yani senin yalan söylemen bir yerde akideni ne yapmaz? Bozmaz. Tevhidine belki bir yerde zarar verir ama ne yapmaz tevhidini? Bozmaz. İşte İslam'da da, insanda da öyle huylar vardır ki, sevgi, korku, sığınma, adak adama, namaz kılma gibi, bu huylarını kimi memnun etmek için yaparsan, işte bu senin tevhidini ne yapar? Bozar. Yani bir insan beşeri münasebetlerini devam ettirebilmesi için yemesi içmesi gerekir, değil mi? Bir insan yemese içmese ne olur? Ölür. Yemiyorum içmiyorum dese kendini kandırır, geberir gider. Ama çok yese içse obur denir, şişman denir. Az yese cimri pinti denir, zayıf cılız denir. Ama bir insan korku da aşırı giderse, Allah'tan korkar gibi bir şeylerden korkarsa ona ne denir? Allah'tan korkar gibi bir şeylerden korkarsa sadece korkar, pısırık denmez. Aynı zamanda bu tevhidini ne yapmıştır? Bozmuştur. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kitabında eğer müminlerdenseniz benden korkun. Ve birisi sizi gelip de Allah'tan gayrısından korkutursa o da şeytandır diyor. Âl-İmrân suresi. Sevgiye gelelim. Sevgi de insanların içinde beşeri münasebetlerinde asıl olan duygulardan bir tanesidir. Bizde sevgi vardır. Yeme sevgisi, içme sevgisi, kadın sevgisi, doğa sevgisi, konuşma sevgisi, arkadaş sevgisi, birçok sevgi. Hepsi vardır. Ama Allah'ı sever gibi bir şeyi sevdiğin zaman ne oluyor? İşte bu tevhidini senin bozuyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan Allah'a iman etmezler diyor. Bakara 165'te. Bu nedir? Sevgide şirkin gündeme gelmesidir. Yine duada bizde sığınma var mıdır? Vardır. Muhakkak birilerine sığınırız. Veya sığınma ihtiyacı hissederiz. Bir çocuk korksa koşarak kime gelir? Ya annesine, ya babasına, ya da abisine veya da yakın gördüğü birine gelir. Ama bunun bu sığınması şirk değildir. Fıtri bir sığınmadır. Ama Allah'a sığınır gibi birilerine sığınırsan, Allah'tan ister gibi birinden istersen bu nedir? Bu şirktir. Ve Allah bunu asla ne yapmıyor? Affetmiyor. Misal, adak eder miyiz biz? Adarız. Adak adamayın der ama Allah Azze ve Celle biz adarız. Peki çocuğum olsun diye veya araba aldım, bir kurban keseyim diye, bir ev aldım, kurban keseyim diye adak adama nerelere gelir? İnsanları bir yere ne yapar? Oturtur. Adam şimdi adak adıyor. Diyor ki çocuğum askerden gelirse doğrudan bir kurban keseceğim diyor. Ne demek bu? Bu söz nereye gidiyor? Eğer bana sağ salim gönderirsen, kan istiyorsan aha sana kan. Peki çocuk sağ salim gelmezse ne olur? İsyan ne diyecek? Arabayı alıyor, kurbanı kesiyor. İşte bak kan akıttım, niyet budur. Bir daha bana kan akıttırma. Ev alıyorum, bak belayı ben salman için sana bir kurban alıyorum. Sen bir daha bana bela verme. Ama bunları insan düşünce mekanizması gidip de birileri ne yapıyorsa, meselenin başına başlarken umumun anladığı itikatla İslam itikadının tarifini yaptığında bağlarsanız, Millet ne yaparsa birileri de onu yapıyor. Ama ikinci misakla alakalandırırsan, İslam'dan haberdarsan, Allah'ın vahiyinden haberdarsan bunlardan ne yapıyorsun? Uzak durma yoluna gidiyorsun. Çünkü dinde olmayan bir şey senin yapmaz, sana hiçbir şey ne yapmaz? Kazandırmaz. Sözün gittiği yeri yakalamaya da bir misal vereyim size, yakalamanız için. Bir gün Ayşe annemiz Hafsa annemize geliyor, diyor ki Peygamber senin yanına geldiğinde bal şerbetimi içtim de. Niye diye sorarsa, üzerinde bal şerbeti kokusu geliyor da desen yeter. O çünkü pis kokulardan hoşlanmaz. Peygamber aleyhisselam Ayşe annemizin yanına gelip bal şerbetimi içtim diyor. Nereden anladın diyor. İşte üzerinde kokuyor da diyor. Hemen Peygamber aleyhisselam onun yanından çıkıyor, Hafsa annemizin yanına geliyor. O da aynısını diyor. Ey Allah'ın Resulü, sen diyor bal şerbetimi içtin. O da evet diyor. Nereden anladın? İşte üzerinde kokuyor ya diyor. Eşlerinden bir tanesi bal şerbeti getiriyor. Peygamber aleyhisselam da çok içiyor. Hep onun yanına gidiyor diye Ayşe annem kıskanıyor. Hafsa'yı da kullanıyor. Ve bir daha içmeyeceğim diyor. Bakın Allah talak tahrimde ne diyor estağfurullah. Ey Peygamber diyor. Sen diyor benim sana helal kıldığım bir şeyi kendi nefsine nasıl haram kılarsın diyor. Bununla diyor eşlerini memnun etmeye mi çalışıyor? Bakın Peygamber aleyhisselam haram ediyorum demedi. Ama gittiği nokta budur. Sadece içmeyeceğim. Yani sözün gidişatı çok önemlidir. O kurbanı sen ne için alıyorsun? Hiçbir şey görmeyebilirsin ama onun gittiği yer seni bir yerlere ne yapar? Oturtabilir. Ama Allah için adamızsan nezletmeyin diyor. Onu da yerine ne yapın? Getirin. İşte kardeşlerim, tevhidin İslam'da öyle bir yeri vardır ki fıtrat, iman, akide anlaşılmadan tevhidin anlaşılması da mümkün değildir. Yani iman tevhidin zeminidir. Tevhid imanın zemini değil. İmanı meseleleri gerçekten anlamazsak, oturtmazsak ve bilgi olarak kitap ve sünnetten tahsil etmezsek la ilahe illallah anlamamız çok çok zordur. Bizim şu yaşamış olduğumuz toplumdaki en büyük müşkülat budur. Tamamen insanlara tevhid verilmeye çalışılıyor. İlah, tağut, tuğyan, kizip, işte nit gibi kelimeler öğretilmeye çalışılıyor. Ama en büyük müşkülat altta fıtrat olarak, iman olarak o insanlara bir şey verilmediği için tevhidi güya anlamış, güya hayatına geçirmiş şeklinde insanlara bir balon gibi şişirilerek öğretiliyor. Birisi geliyor bir iğne batırıyor, pat diye aşağı düşüyor. Ve direkt tevhidden dini öğrenmeye çalışan insanlara bakın, hep harici zihniyete düşüyor. Kendilerini bırakıyorlar, hep bir başkalarını tutup yargılama yoluna gidiyorlar ve tekfire düşüyorlar. Önce toplumu tekfir ediyorlar, daha sonra memur kesimini, orduyu, polisi, devletin memurunu, ondan sonra yakın akrabayı, ondan sonra aile içi, en sonunda kendileri kalıp hareket ediyorlar. İşte tevhid o kadar basit bir mesele değil. İşte bunun için önden giden selefimiz, Allah razı olsun onlardan, tevhidi daha iyi anlayabilmemiz için üçe ayırmışlar. Tevhid-i rububiye, tevhid-i uluhiye ve tevhid-i isim sıfat, esma-i sıfat diye. Tevhid-i rububiye kardeşlerim, birinci misakla alakalıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin terbiye etmesi, efendi olması, rezzak olması, yaşatan, öldüren olmasıdır. Tevhid-i uluhiye ise bizden sudur eden her türlü fiilde Allah Azze ve Celle'yi birlemedir. Dua mı? Ona. İbadet mi? Ona. Namaz mı? Ona. Kurban mı kesiyorsun? Ona. Adak mı adıyorsun? Ona. Oruç mu tutuyorsun? Ona. Hac mı ediyorsun? Ona. Sadaka mı veriyorsun? Onun için. Onun rızasının dışında hiçbir şeyi ne yapmamaktır? Gütmemektir. Ve üçüncüsü de esma-i sıfat dediğimiz isim ve sıfatlar aslında tevhidde çok çok önemlidir. Ama yaşadığımız toplumda öyle bir göz ardı edilmiş ki bu, hiçbir zaman önemi gündeme ne yapılmamış? Getirilmemiş. Yani isim ve sıfatların aslında dinimizde çok çok önemli yeri vardır. Hatta Buhari'de ve Tirmizi'de gelen bir rivayette Allah Azze ve Celle'nin 99 ismi celali vardır. Kim bunları sayarsa, öğrenirse cennete girer tipinde ifadeler var. Ama insanların içinde bu mesele sadece bu bazda ele alınmış ve toplumumuzda tasavvuf dediğimiz veya zikir ehli dediğimiz insanlar tutmuşlardır. Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinden bazılarını seçerek bazı imtiyazlı gördükleri insanların insanlara dağıttığı zikir adı altında belli bir sayılara bölerek insanlara dağıtıp onların da belli bir günlerde, yerlerde toplanarak onların gösterdiği şekilde bir ibadet yapma şekline dönüşmüştür. Halbuki dinde böyle bir şey nedir? Yok. Allah subhanahu ve teala'nın dininde, Resulullah'ın sünnetinde böyle bir vakaya rastlamanız mümkün değildir. Hatta Allah'ın kitabında buna reddi olarak ayetler gelir. Hadid suresine giderseniz Allah subhanahu ve teala orada Hristiyanlara ruhbanlığı emretmediğini ama onların kendilerinin istediğini, Allah'ın da onlara farz kıldığını, çoğunun uymayıp yoldan çıkmış sapkınlar olduğunu ne yapar? Bildirir. Buna rağmen dinde bazı şeylerin gevşemesi, ilmi otoritenin nüfusunu yitirmesi ve idarecilerin zevke sefaya düştüğü bir yerde züht, takva diye bir şey kalmayınca ortaya çıkan sofu kılıklı asalak insanlar, insanları sömüre sömüre günümüze kadar ne yapmışlardı? Gelmişlerdi. Gidin bakın, araştırın şeyhlerin, tekkelerin çıkmasını, hepsinin çıkması aynı zamandadır. Ve o zamanı inceleyin, tamamen yani bir halife diye adı altında bir insanı savaşa giderken bile yanında 40-50 tane katırı ve onların hepsinin fıçılarının içinde şarap doluydu. Ve giderken 100-150 tane cariye ile giderlerdi bir savaşa veya bir yere gittiklerinde. Bunlar böyle davranırsa halk ne olur? Ezilir, hamçlanır, horlanır. İşte böyle bir durumda züht, takva diye bir şey bulmanız mümkün değil. Hele hele o zamanın müftüleri, hocaları nedir? Hakkı dile getirse muhakkak kırbaçlanacak veya hapse atılacaktır ki onlar da halifeye beyat eden ve onun yolundan giden asalak insanlar olmuştu. İlim ehli otoritesini yitirmişti. İşte bu dönemde bunlar fırlamışlar ve İslam'ın içinde ayrıksız bir ot olarak yeşermişler ve İslam'danmış gibi bugüne kadar gelmiştir. Bugün ayırabilirse ayırın bakalım. Bugün İslam'dan değildir diye reddettiğinde sanki dinden bir şey reddetmiş gibi sana ne yaparlar? Saldırırlar. Çünkü İslam öyle bir garipleşmiş, öyle bir yozlaştırılmış ki elbisenin nakışı eskidiği gibi eskitilmiş. Ve dinden hiçbir şey kalmamış. Sadece kuru kuru ezanlar, kuru kuru namazlar ve milli futbolcular gibi giyindirip giden haçlar kalmış. Başka hiçbir şey kalmamış. İşte kardeşlerim, tevhidin anlaşılması, hayata geçirilmesi basit değil ama zor da değil. Çünkü Allah subhanahu ve teala bize cennete gidecek yolu, cehennemden sakınacak yolu apaçık ne yapmıştır? Göstermiştir. Ve Resulü ölmeden de dini gelecek nesillere aktaracak insanları muhakkak ne yapmıştır? Yetiştirmiştir. İşte onlar da ölmeden yetiştirmiş, onlar da yetiştirmiştir. Din günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da ne yapacaktır? Gidecektir. Çünkü Allah subhanahu ve teala dinini koruyacağını vaat etmiştir. Ama insan cahil cahil yaşar. Yaşantısında her şeye dikkat eder ama dinine dikkat etmezse muhakkak beşeri münasebetlerinde günah işliye işliye daha büyük bir cürüm işleyerek tevhidini bozacak hareketler ne yapacaktır? Yapacaktır. İşte Allah subhanahu ve teala tevhid meselesi, akide meselesi basit olmadığı için dinde hiçbir şeyi eksik bırakmamış, Resulü ile anlattırmış, Resulü yaşantısında göstermiş ve ona tabi olan sahabe de bir fiil hayatına ne yapmıştır? Geçirmiştir. Yani bugün isim sıfatlara baktığımızda en büyük müşkülat şu toplumda rezzaklık. Yani Allah'ın rezzak sıfatıylandır. Rızık endişesi var mı bu toplumda? Var. Ama bunun adına ne diyorlar? Bunun yerine tutsalar da Allah'ın rezzaklığından şüpheleri olduğunu söyleseler ne olur? Dinsizlik gündeme gelecektir. Ve bütün toplumda insanların imanı artırıcı sözler söylenecek ilmi otoritenin önemi gündeme gelecek ve insanlar Hakk'a ne yapılacak? Davet edilecek. İnsanlar Hakk'a davet edilince rezzak endişesi kalır, insanlarda kalmaz. Kalmadığı zaman insanların hiçbirinde hayasızlık, hırsızlık, adam öldürme, birbirine sövme veyahut da beşeri münasebetlerdeki birçok helalı haramı ihlal etme ortadan ne yapacak? Kalkacaktır. Ve zekat müessesesi işleyecek, infak ve sadaka müessesesi muhakkak ne yapacak? İşleyecektir. Sırf rezzaklığın, yani Allah subhanahu ve teala'nın rezzak sıfatının Müslümanlarda oturmaması, onların tevhidini bozmadığı çok çok önemli meselelerdir. Bunun dışında kahhar, celal, cemal, alim sıfatını ele alıp, bugün Müslümanım diyen insanların içinde kabir azabında şüphe var mı? Var. Cehennemden cennete geçişte şüphe var mı? Var. Allah'ın kaderinde şüphe var mı? Var. Birçok meselede şüphe var. Bu nereden kaynaklanıyor? Allah'ın alim sıfatı gerçekten ne yapılmamış? Anlaşılmamış. Bunun da altında yatan nedir? Allah'ın vahiy gereğince ne yapılmamış? Okunmamış. Eğer gerçekten okunmuş olsaydı Allah subhanahu ve teala'nın şu ayetlerini görmüş olurlardı. Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki bundan bizim haberimiz olmasın. Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın. Bakın bir yaprak. Ama halk arasında dolaştığınızda bakın alim sıfatını sadece ediyor. Tesadüf kelimesi, şans kelimesi duyuyor musunuz? Siz de bunları kullanıyor musunuz? Aklı başında bir Müslüman bu iki kelimeyi kullansın mı? Şansım yaver gitti de şöyle oldu. Ya tesadüfen şöyle karşılaştım. Bu iki kelimeyi aklı başında söyleyin. Gerçekten iman edilir. Neden? Yeryüzünde yaş bir tane olmasın ki derinliklerinde benim bundan haberim olmasın. Yani Allah'ın takdirinin dışında hiçbir şey ne yapmaz? Gerçekleşmez. Şans ve tesadüf kelimesini uyduran felsefeciler olmuştur. Bunlar neden uydurmuşlardır bunu? Allah evet yaratıcıdır. Kainatın yaratıcısı Allah'tır ama bir yere yağmuru indirse de kaç damla indiğinden haberi olmaz diyerek Allah'ın ilminden ne yapmışlardır? Şüphe etmişlerdir. Ve kader meselesinde kalem yazıp kurudu meselesini ele alarak şunu demişlerdir. İnsan amel ederken kalem arkasında yazar gider. Daha önce yazılmış bir şey insan işlemesi mümkün değildir. Allah adaletlidir, Allah zulmetmez tipinde kelimeleri ele alarak Allah'ın ilminden ne yapmışlardır? Şüpheye düşmüşlerdir. Ve kabir azabının inkarları da bu yöndür. Adem'in zamanında ölen birisiyle kıyametin koptuğu gün ölen birisinin azabı aynı mı olacak? Bu safsatadan başka bir şey değildir diyerek kabir azabını inkara gitmişlerdir. Halbuki unuttukları bir şey vardır. Dinde bütün meseleleri topladıktan sonra parçalar birleşir. Sen şu odaya girmen için birçok kapıdan ne yapman gerekir? Geçmen gerekir ve kapıyı çalmadan buraya girsen, kapıyı kırsan sana ne derler? Hırsız derler. Camdan girsen yine hırsız derler. Doğru yoldan buraya kadar ne yapman lazım? Gelmen lazım. Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman kendidir Allah subhanahu. Yani zaman Allah'ın kendisidir. Yaşayan insanlar için belli bir vakit vardır. Ölen insanlar için vakit yoktur. Ve ölen insanlar için vakit yoksa o zaman sen onların ne kadar azap görüp ne kadar hayırda kaldıklarını ne yapamazsın? Bilemezsin. Allah yarın ne yapacağım deme diyor. İnşallah Allah takdir ederse ve her şey Allah'ın nesidir? Takdiriyledir. Onun için Allah'ın ilminden şüphe eden insanlar Allah'ın vahyinden haberi olmayıp şeytanı kandırdığı insanlardır. Yani şeytan bizi her meselede kandırmaya çalıştığı gibi tevhidde de kandıracak. Yani Adem'le İblis'in arasındaki kıssadan sonra İblis Allah Azze ve Celle'den birçok vaat almıştır. Nedir bu? Andolsun ki diyor insanların sağından solundan, önünden, arkasından, üstünden, altından kuşatacak ve sana çok az şükrede olacaksındır. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Halis kulların müstesna diyor. Ve sana kim uyarsa onları cehenneme dolduracak diyor. İşte iblisin bizimle uğraşması, sağdan nasıl uğraşır? İşlemiş olduğun hayrı boşa çıkarmak için şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle ettim, böyle ettim diyerek insanların içinde seni ne yapar? Konuşturur. Soldan nasıl yaklaşır? Gizli işlemiş olduğun günahları toplum içinde sana ballandıra ballandıra anlattırarak hem Allah'ın kapattığını açtığı günaha girmene sebep olur, azaba düşmene, hem de insanların içinde senin şahsiyetini ne yapar? Düşürür. Geride ne var? Galübena, yaratılış. Yaratılış inkarı var mı? Var. Birinci misakla alakalı fıtratı anlatırken Araf suresinin 172. ayetinde iki tane fırkanın müşkülatı var dedi. Hatırlıyor musunuz? Birisi kimin? Mutezile fırkasının. İkincisi harici fırkasındandır. Birincisinin hatası nedir dedik? Ümitte. Aklı devreye sokarak ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle kıyamete kadar daha doğmamış insanları nasıl Adem'in sulbünden çıkarır, onlardan ahit alır diyerek akıl gündeme getirerek inkar etmişlerdir. Seyyid Kutup olsun, Mevdud olsun bu yola gitmiştir. Çünkü ikisi de işarettir. Tefsirlerinde de bunu görürsünüz. Ondan sonra ikinci müşkülat kimindir? Harici, tekfirci dediğimiz bu ümmetin mecus köpekleri dediği Allah Subhanahu ve Teala Resulü. Onlar da buradaki misak rububiyetle değil, yani Rablıkla değil, uluhiyetlendir diyerek buradaki misakı kulluğa, ilahlığa tesmiye ederek cehaletin mazeret olmadığını gündeme sokarak bir insanın cahilane bir şey işlese dahi kafir olduğuna ne yapmışlardır? Hükmetmişlerdir. Bunların vardığı sonuçta hep akidede Allah ve Resul'ün dışında bir şeylere gitmelerinden kaynaklanır. Yani kardeşlerim, sözün özüne dönersek akide dediğimiz mesele basit bir mesele değildir. Yapılması gereken bir mesele de değil. Tamamen inanılması gereken mesele. Ne kadar bu meselelerden uzaksanız, Allah'ın dininde ve Resulullah'ın sünnetinde tahsis etmemişseniz o kadar zayıfsınız ve çok rahatlıkla tevhidinizi şeytan ne yapabilir? Bozabilir. Gelin Nuh Aleyhisselam'ın kavminin ilk işlediği şirke bakın, tevhidini bozduklarına. Aralarında ne var? Salih insanlar var. Genç yaşta bunlar ölmüşler. Şeytanın lahane geliyor, diyor ki, siz bunların ölümüne üzüldünüz mü? Yani Mustafa kardeş bize şimdi dinimizi anlatsın. Şu yaşta ölsün, hanginiz üzülmez? Haftalık bir de sohbetlerimiz olsun ki öyleymiş o kavimde de. Şeytan ilahine geliyor diyor ki, siz toplandığınız günlerde ben onun resmini yapayım, asayım. Onun resminin yanında Allah'ı daha iyi zikredersiniz diyor. Bunda ne var? Görünüşte hiçbir şey yok bakın. Şiveyi şiveyi geliyor. Akabinde ben diyor bunu sizin iş yerinize de asayım, evlerinize de asayım. Herkes kabul ediyor. Onun akabinde artık vet, vebuz, nesil, bunlar hep ölen salih insanlardır. Onları bırakmıyorlar ve onların resminin olduğu yerde biz Allah'ı anarsak, ibadet edersek daha makbul olur inancı bunlarda ne yapıyor? Yerleşiveriyor. Allah buna şirk diyor ve Nuh Aleyhisselam diyor. 950 sene Nuh Aleyhisselam tebliğ yapmasına rağmen kendisine 14 kişi inanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bak, ufacık bir mesele. Basit gördüğünüz bir mesele ne yapıyor? Allah ibadette hiç kimseyi aracı olarak ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Yani ben bu resmin yanında dua edersem, onun yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şey istersem, Allah daha iyi kabul eder şeyini ne yapıyor? Kabul etme. İstediğin direkt benden istediyor. Yani sığınma, isteme, ibadetlerin makbulünde birine aracı kılmayı ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ve bakın Allah'a giden yolu ne kesti burada? Bir resim. Resim ne oldu burada? Tağut oldu. Aynı zamanda ne oldu? İbadet edilen ilah duruma düştü. Yani İlahla tağutu anlatırken biz ikisi eş manalıdır. İlah, ibadet edilen her şey. Tağutsa ilaha giden yolu keser her şeyden. Şirk ne burada? Onu aracı kılma. Müşrik kim? Bu faili işleyen insan. Bakın bütün kavramları bir meselede ne yapabilirsiniz? İşleyebilirsiniz. Daha sonra geliyorsun Peygamber Aleyhisselam'ın kavmine. Orada kim var? Lat, Menat, Uzza, Hubel. Bunlar da Mekke toplumunda o insanlara hayra davet eden, hacılara su dağıtan, ihtiyacı olanları gideren hayırlı insanlar. Onlar da öldükten sonra onları ne yapıyorlar? Kabirlerinin üzerine türbeler yapıyorlar ve onları hayırla anıyorlar. Ve onların yüzü sürmedin. Allah'tan ne yapıyorlar? Bir şey istiyorlar. Bunların şirki de koyuyor. Sadece bir. İkinci müşkülatsa ağacı ilah edinme. Yani Zad-ül Envat olayıydı ikinci müşkülatta. Hayrın ve şerrin bir ağaçtan geleceğine inanıyorlardı ki ikinci müşkülatları da Mekke toplumunun buydu. Yani tevhid meseleleri basit değil, zor da değil ama inanmadığınız veya inanmadığınız demeyeyim, öğrenmediğiniz, tahsil etmediğiniz her meselelerde çok rahatlıkla şirke düşebileceğiniz nedir? Meselelerdir. İşte bunun için cehalet umumen mazerettir kardeşler. Her zaman, her yerde, herkese değildir. Ya derseniz orada bol bol şirki görürsünüz. Bir insan faile verilen isim budur. Fakat gidip orada o şahs, yani işleyen, fiili işleyen insana sen müşriksin ne yapamazsın? Diyemezsiniz. Neden? Çünkü onun o meseleden haberi olmayabilir. Onun fıtratına döndürüp ona Mekke toplumunun Nuh Aleyhisselam'ın kavminin meselesini anlattığınızda yani bir kavme Resul göndermeden biz azap edici değiliz diyor. Ona o mesele anlatılmadan müşrik ne yapamazsınız? Diyemezsiniz. Dediğiniz an sizin işiniz biter. İslam onu bırakır, seni ele alır. İşte akide bu kadar önemli meseleler konuşur. Yani bir kardeşin bir Müslümana ey kafir, ey Allah düşmanı dediği zaman karşıdakine gider, yeri göğü dolaşır, orada yoksa sahibine ne yapar? Geri döner. Yani durup dururken hiçbir şirk, hiçbir küfür işlemesen dahi bir Müslümana kafir demen senin dinden çıkman, akideni bozman için yeterli bir müşkülattır. İşte kardeşlerim, tevhid-i rububiye, tevhid-i uluhiye, tevhid-i isim sıfat bizim dinimizde bu kadar önemli mesela. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi iman 70 küsur şube. En üstünü la ilahe illallah. En etnası yoldan bir münkeri yani insanlara eziyet eden bir şeyi izah etme, kaldırmandır. Hala da imandan bir şubedir diyor. İmanın doruğu neymiş? La ilahe illallah. Yani kalple, itikattan alakalı meselelerdir. Sevgi de, dostluk da, korku da nerede başlar, nerede biter? Korkunun oluştuğunu nasıl anlarsınız fıtratta? Kalp hemen ne yapar? Çarpmaya başlar. Tansiyon yükselmeye başlar. Yani tamamen kalple alakalı meseleler. Ve bunu itikat boyutuna aldığımızda Allah'tan korkar gibi bir şeylerden korkman ve onların dediğini yapıp Allah'ın dediğini yapmaman senin tevhidini ne yapar? Bozar. Ama şu tipteki korku tevhidi bozmaz. Bir gün Peygamber Aleyhisselam diyor ki, yani bunları anlayasınız diye cüzlerine giriyor. İleriki derslerde açacağım bunları. Bir Müslümanın diyor kendisini küçük düşünmesi yakışık kalmaz diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor bir Müslüman kendini nasıl küçük düşünür? Bir yerde diyor bir münker olur. Ve o insan da o münkeri izale edecek güce sahip olur da bunu yapmazsa diyor, İşte bu kendini küçük düşürmesidir. Allah Azze ve Celle diyor, onu diyor bütün insanların içinde kaldırır ve sunar. Ey kulum, falan yerde bir münker vardı ve sen de oradaydın. Ve ben de sana o münkere mani olacak ilim ve güç vermiştim. Bunu neden yapmadın diye sorar da, bu işte onun diyor küçük düşmesidir. Halbuki biz küçük düşmeyi nasıl elde alırız ve hayatımıza geçiririz? aman işte bu fakir demesinler, aman bu yamalaklı demesinler, aman bunun çocuğu yalancı demesinler, aman şöyle demesinler, böyle demesinler. Halbuki küçük düşmeyi biz hak zeminde değil, batıl zeminde ele alırız. Onun için dindeki bilgileri şöyle gözden geçirir, öğrenir, hayatımıza geçirirsek hayatımızı garanti altına alırız. Yani Allah'tan en çok korkan alimlerdir, gereği gibi. Allah'ın vahyinden ne kadar haberdarsanız tevhidiniz de o kadar güçlüdür. Allah'ın vahyinden ne kadar habersiz kalırsanız tevhidiniz de o kadar ne yapacaktır? Zayıflayacaktır. Çok rahatlıkla günah işleyebileceksiniz. Bırak kendi şahsınıza işlemiş olduğunuz günahı, Allah adına da birçok günahlar işleyerek tevhidinizi bozarak ebedi cehennemde boylayabilirsiniz. Yani Allah'ı sever gibi insanları sevebilirsiniz. Allah'ı sever gibi bir kadını, bir eşyayı veya nefsinizi sevebilirsiniz. Allah'ı sever gibi putları sevebilirsiniz. Bu da sizin tevhidinizi bozar. Allah'tan korkar gibi bir şeylerden korkabilirsiniz. Bunun da hepsinin alt zemininde fıtratta bozduğunuz bir şeylerden kaynaklanır. Yani dünyayı seven, dünyanın yeşilliklerine aldanan, dünyanın mevkisine veyahut da güzelliğine aldanıp onun peşinde koşan bir insanın herhalde cihat gibi bir duyguyu kendinde yaşaması mümkün değildir. Harp meydanını şöyle göz önüne alıp bir Müslümanlar tarafını bir de kafirler tarafını. Bakın Bedir'de 300 kişiye karşı kaç kişi çıktı? 1000 kişi ilk karşılaşmada. 300 kişi karşıya doğru saldırıyor, 1000 kişi geri geri kaçıyor. Kimin kaçması lazım? 300 kişinin. Yani 1'e 3 kişi. Ben meydana çıkıyorum, 3 kişi bana doğru saldırıyor. Düşün. 3 kişi bir kişiyi öldürdüğü zaman 6 kişi bir kişiye saldırmaya başlıyor. Buna rağmen kaçan 1000 kişi. Şimdi olayları değerlendirdiğimizde bakın. Bu 300 kişiyi eğiten kim? Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi öğretiyor bunlara? Ahirete imanı ve asıl yurdun ahiret olduğunu. Peki neden vuruşuyor bunlar? Çoğu kardeşleri, akrabaları bunlar. Neden vuruşuyor? Sadece Allah'ın nizamının hakim olması için. Yani ilahlarını ne yapamıyor onlar? Birleyemiyor. Gelin bir olan Allah'a iman edin ya da boynunuzu vururuz ya da cizye verirsiniz diyor. Vergiye bağlamak istiyor. Bunun dışındaki bir amaç yok. Şimdi bunlar öne atılıyor. Cennetin kokusunu duyuyorum diyor. Yani ahireti istiyor. Dünyayı ne yapmıyor? İstemiyor. Neden? Çünkü dünyada dikecek bir kazığı yok ki bir insan. Hep kaybeden. Dine talip olan insanlara baktığımızda kaybedecek hiçbir şey olmayan insanlar. Ve olan insanda katıldığında tamamen din kardeşine infak ederek onun durumuna düşen insanlar. Yani birisi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü ben seni çok seviyorum. Çok mu seviyorum diyor. Öyleyse hazırlan. Fakirlik sana sel gibi gelir. Karşı tarafa baktığımızdaysa hep geri geri kaçıyor. Öne gelen birisini gördüğü zaman kendisi arkaya hep arkaya ve bir tanesi kaçmaya başladı. Hepsi de ne yapıyor? Kaçıyor. Niye? Karısı, kendisi öldüğünde karısı bir başkasına gidecek. Malını başkası kullanacak. Mevkisi gidecek. Hep bunların sevgisi onların içindeki ölüm korkusunu ne yapıyor? Artırıyor. Halbuki Müslümanlarda ölüm korkusu nedir? Yoktur. Çünkü Allah'a kavuşacaklar. Ama dünyaya meylettikleri zaman Müslümanlar cihadı ne yapmışlardır? Bırakmışlardır. Ve kafirlerin karşısında bize karşı olan korku gitmiş, bizim gönlümüze dünya sevgisi ve ölümde hoşlanmalar gelmiş. İşte bunlar tamamen kardeşlerim, tevhidle, davetle, Allah Azze ve Celle'ye kulluğumuzda dikkat edip etmememizle alakalıdır. Benim anlatacağım bunlar. Bir dahaki derste inşallah tevhidin tamamı. Rububiyet ve uluhiyetini ondan sonraki derste inşallah isim sıfatlara girecek. Herhalde isim sıfatları 2 ya da 3 hafta işlememiz gerekiyor. Çünkü çok çok önemli mesela. Onların tadili, teşbihi, keyfiyeti nedir? Gidilir mi, gidilmez mi? İnşallah bunlara girecek. Elhamdülillah. soracağınız sorular varsa sorabilirsiniz. Umumun anladığı akide, kaynağını haktan mı batıldan mı aldığına bakmaksızın kalbine itikad ettikleri her şey, İslam ıstılahındaysa Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alıp üzerine hiçbir şey bina etmemelidir. Bu ölçüyü kaçırdığınız müddetçe hep bir fırkalara ayrılacaksınız ve öbür fırkayı kesinlikle beğenmeyeceksiniz. Ve hep kendi yanındakinizin rahatlığını yaşamaya çalışacaksınız. Gidin bakın, kitap ve sünnetin dışında, yani Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünneti dışında ne kabul edilmişse veya bundan ne çıkarılmışsa muhakkak müşkülatlar başlamış, muhakkak ayrılıklar, tefrika başlamıştır. Ama bu meseleleri de anlayabilmeniz için size bir usul söyledim. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir, ta ki haramlığına delil ister. İbadet konusunda da her şey yasaktır, ta ki izin verilenler müstesna. Bak bunu hiç unutmayın. Bundan her meselenizi halledersiniz. Nokta. Şimdi Allah'a yaklaşmada bu vesile mi? Vesile. Onlar imam mı? Yoksa kıldır kaç mı? Önce bunu bir ayıralım. İmam kime denir İslam'da? Namaz kılıyor. Halifeye denir. Onlara imam sıfatını veremezsin. Aynı sünnetleri namazların önünde arkasında kılınan, rabite olan ibadetlere sünnet dedikleri gibi, sakal kavramların içini boşalttıkları gibi namaz kıldıran insanlara da imam sıfatını koymuşlardır. Mümkün değil. Gidin, Cumhuriyet'in kendi koydukları bu memurlara dahi kıldırkaç yazıyor. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakın, kıldırkaç. En doğrusu odur. Niye imam diyor? Şimdi biz diyemeyiz. O zaman hep bir imam aradı. Bir yaşar makasından namaz kılabilir miyim? Haramlarına değil ister. Allah cemaatle namaz kılıyor. Cumhuriyeti övüyorsa, laizi övüyorsa, Mustafa Kemal. Git anlar. Niye övüyor diye. Allah övüldü. Şimdi. Dedim mi böyle bir şey? Bak. Birinci misak insanın fıtratıyla alakalıdır. İkinci misaksa İbrahim, bak bunu hiçbir zaman unutmayın. İşte deminki anlattıklarımın hepsi testi. Her gelen meseleyi bunlarla bağlarsınız. Bir insanı bilmediği bir şeyden muayize edemezsin. Velev ki namaz dahi kıldırsan. Bak, gelin dükkana akşama kadar bir kitap gibi oturup, hiç yokmuş gibi, böyle meseleler duyarsınız ki şok olursunuz. Bak, imamın bir tanesinin itirafını söyleyeyim. Ben diyor, gece kulübünün birinde diyor, çaycılık yapıyordum, garsonluk yapıyordum. Veysel Hoca var ya, altın onu, o. Babam diyor, gitmiş beni diyor, imamlık imtihanına sokmuştur. Müftüyle de işi bağlamıştır, imam yapmıştır. Benim haberim yok diyor. Beni döve döve diyor, seni şehre gönderdi diyor. İnan sure bile bilmiyorum diyor. Gece diyor, sabaha kadar diyor, hiç uyumadan diyor, inna atayna'yı gulfü'yü çalışıyordum diyor. Onu bile yanlış okuyordum diyor. Arkadan diyor, beni diyor, hafızlar diyor, düzelte Kur'an okumaya öğretti. Ondan sonra diyor, o insanlar bana diyor namazı sevdirdi. İzin günleri vallahi yapardım, camiye de gitmezdim diyor, namaz da kılmazdım diyor. Bu insanlar böyle. Ondan sonra tutmuş oradan, Kaplancılarla tanışmış. Biraz kendine göre güya şuurlanmış. Ondan sonra Mutezile fırkasına şey yapmış, biraz bir halt olmuş. Ondan sonra Şia'nın kitaplarını okumuş, bir acayip olmuş. Şimdi her telden çakan bir adam olmuş yani. E şimdi bu adam, ondan sonra benimle tanıştı, benimle tanışmasına bak, dükkanı tam yeni satın aldı, içeriye temizlik yapıyorum, hiç kitap yok. Selamun aleyküm, Allah'ın kulu diye girdi içeri, aleyküm selam. Ya bizim bir inekler vardı, pardon dedi, bizim orada da bir cemaat vardı, kaldırıp yatırıp kaldırıyorum. Seydi şehirde biraz zehirlenmiş ki ya, genişlenmiş ya. Bu inekleri dedi, 30 gün uyutacak bana bir şeyler lazım dedi, sende var mı? Bende de birçok ders verdi. Seç bakayım şunların. Oho dedi, bunlar tam bu ineklere göre. Aldı gitti. Ondan sonra bak, cemaat bunu bir sevdi. İnek dedi o cemaat. Çünkü bizim dersler basit dersler, hep itikata taalluk eden. Bunu alim gözüyle gördüler. Buna dedim ki bak, okumadığın hiçbir dersi çıkıp orada vaaz da verme. Hani Ramazan'da teravihden önce vaaz verir mi? Bak sonra insanlar sana sorular sorar, işin içinden çıkamazsın. Önce oku, kağıda özetler çıkar, ondan sonra çık oku. Çünkü bunlar benim insanlara hitap edecek şekilde yazdığım dersler. Derslerde bunların çoğunu ben açıyorum dedim. Tamam mı? Ben böyle dememişim de git orada oku. 15-20 gün böyle gidiyor, millet sorulara başlıyor cami dışında falan. En son işin içinden çıkamamış birçok insan getirdi bana. Benim kıymetimi de orada anladı. Ondan sonra biraz düzeldi ama bunlar ameli sevmiyor. İnsanlar da su işlemesini iyi biliyorlar. Böyle gidiyor. Bak bir imam maaşı yani. Namaz kıldırma memurun maaşı nedir? Çok cüzidir. Hepsinde çoğunda araba vardır. Hep millet üstünde. Şimdi bak, bu bir. İnsanların içinde Allah Azze ve Celle Bakara suresine gidersen insanları kaça tasnif ediyor? Birinci bahsettiği ki bunlar ne yapar? Namazı bozdurur. Zekatı verirler. Ahirete iman ederler. Allah'ın verdiği rızıktan hem yer hem de infak. İkincisi ki kafirler. Gözleri vardır, görmez. Kulakları vardır, işitmez. Gönülleri vardır, perde vardır. 6-7'de. Ve bunlar kafirler diyor. İki ayette götürüyorlar. İkinci sınıf. Üçüncüsü kim? Ve bunlar en şerlilerdir. Şimdi bu kadar genişse bir münafığı dahi namaz kıldığı müddetçe öldüremezsin diyorsa, eğer tevbe eder, namazı kılar, zekat da verir onlar dinde kardeşleriniz diyorsa, namaz kıldığı müddetçe onlara bir şey diyemezsin bu bir. Ve Ahmet bin Hanbel'e baktığımızda, ondan önce sahabeye baktığımızda İbn-i Mesud'a dahi, bütün hadis kitaplarında, siyerlerde, nakillerde bulursunuz, imanından şüphe ettikleri bir imamın arkasında da namaz kılmışlar. Sırf ümmet bölünmesin, parçalanmasın. Ama şurada mümin var, şurada münafık var. Sen müminin arkasına gitmeyip münafığın arkasında kılıyorsan o da senin müşkülatındır. Bu bir. İkincisi, işte insanların karıştırdıkları noktalar buralar. Peygamber aleyhisselam Mekke'deyken namaz kılıyor muydu ya? Kılıyor muydu? Kılıyor. Nereye doğru kılıyordu? Medine'deyken Mescid-i Aksa'ya doğru kılıyordu. Peki, Mekke'deyken, hicret etmeden önce Kabe'nin içi ve dışı putlarla dolu muydu? Dolu. Putlara doğru mu kılıyordu Kabe'ye doğru? Peki, tavaf ediyor muydu? Ediyor muydu? Putlara mı tavaf ediyordu Kabe'ye doğru? Ama Kabe'nin içi put duruyordu. Ama bakın hicret etti. Gücünü yerine getirdikten sonra Mekke'yi fethettiğinde Mekke fetholunmadan içindeki putlar temizlenmeden bir rekat dahi namaz ne yapmamıştır? Kılmamıştır. Asıllar vardır, furular vardır. Asılları bırakıp da furularda gücümüzü zayıflatmak bu şekilde. Bakın Türkiye'de halen daha bir imamlık meselesi halledilmedi. Et meselesi, cuma meselesi, bilmem ne meselesi halledilmedi. Hepsi basit. Ben şimdi diyorum ki imamların arkasında kılınmaz mı diyor. Tamam kılınmaz. Geç ulan sen ne kadar. Ya ama diyor benim camim yok. Yapalım sana bir cami. Bir de çok para var. Ne zor değil. Ama adam kafir. Belli. Kılınmaz. Hutbede çıktı. İmanını bozacak söz söyledi. Bir münker gördüğünde ne yapmak zorundasın? Hı? Kalkarsın. Söz bu adamın imanını yitirmiştir. Anlasın anlamasın. O cemaatin içinde kalkarsın. Bu adam imanını yitirmiştir. Ya gözünüzün önünde şehadet eder, imanını tazeler, sözlerden rücu ettiğini söyler, arkasında namaz kılınır. Veyahut da bu adamın arkasında namaz kılınır, kafir olmuştur da çekip dersin. O kadar. Seni yapacağım mıdır? Şimdi ben bu mevzu şu yönden söyleyeyim. Bir arkadaşa biz bir tasmin edeyim de. Ben meseleyi anlayasın diye. Bırak arkadaşı. Ben zaten kuruyorum zaten. Yok. Bence yine bir gözlüğü geldim. Bir gün bana birisi geldi tam harici. Adama bir tebliğ ettim. Bir gün bir rastladım tam mürciye gördüm. Ben onu nasıl geldim bu vaziyete? Sen böyle böyle anlattın. Ben böyle anlattım. Ondan sonra bir gördüm. Şimdi tam harici olmuş. Kendini de tam kitap sünnete eğiliyor. Onun için meseleyi güzel idrak etmek lazım. Her imamın arkasına namaz kılmaz. Ben Şeyh-i Duman'dı, bir namussuz var. Onun arkasında kılmam mesela. Kılmam. Çünkü bilerek, isteyerek ifsad ediyor insanlar. Bizzat ben kendisiyle konuştum. Bizzat. Yani en son ona tamamen hücce tikamesinden sonra senin arkanda namaz kılmaktansa Mehmet Nuri Yılmaz'ın arkasında Mehmet Nuri Yılmaz zındığının arkasında namaz kılmam daha iftarlı. Kılmam. Çünkü bilerek, isteyerek peygamber düşmanları. Ama git insanların hep nabzına göre şerbet döker. Allah Resul'dir. Allah Resul'dir. Ama gir meselelere senin anlamadığın cevaplar verir. Üstüne gittiğinde ise tıkır tıkır cevaplarını alırsın. Böyle insanlar. Bu bilerek yapıyor. Mustafa İslamoğlu. Bilerek. Bunun gibi. Bugün biriyle tartıştık. İlk defa tartıştık. Şia'ya nasıl bakıyorsun? Yumuşak bakıyorum. Nasıl yumuşak bakarsın? Şia, ehli sünnette tekfir edilen bir fırkadır. Ben insanları demiyorum, akide bazında diyorum. Ben ne demek? Elhamdülillah. Açıkça bunu dedi, demeyin de. Sen şimdi imamların masumluğunu kabul edebilir misin? Kainattaki her şey imamların masumluğuna ve onlara secde etmekle mükelleftir diye bir inanca sahip olabilir misin? Taşa secde edebilir misin? Ebu Bekir ve Ömer'e iki şeytan diyebilir misin? Ayşe annemize zinakar diyebilir misin? Sahabeden yedi tanesinin dışında kime fasık, kafir diyebilir misin? Daha bunun dışında neler? Bu Kur'an'a inanmayıp bunun dışında işte Fatıma'ya gelen bir kitaptan içinde 17 bin ayetin olduğundan bahseden bir kitabı kabul edebilir misin? İmamların ağzından çıkan her şeyin vahiy olduğunu kabul edebilir misin? Ne verin? Ehli sünnette, kıble ehlinde iki tarif edilir. Birisi Şia'dır, birisi Hariciler, öbürü tekbir edilmez. Bunlar da itikatlarını bozdurlar. Öbürlerinin müşkülatları hep şeydir. Ameli furuattadır. O yüzden tekrar edilmez. Ama onlar tekrar edilir. Evet. Başka? Menzil çubuğunu falan diye bir alt şey diyen tasavvuflar diye bu şeylerin kafsı ağzını dedikleri bunlar da hemen hemen imamları benzetten diyerek daha da fazla bir adetler falan veriliyor. Şimdi onlara da nasıl bakarız? Şimdi sohbetin içinde dediğim gibi Allah'ın isim ve sıfatları gereğince anlaşılmadığı için, öğretilmediği için cahil olan halk da bunların sömürgesine düşmüştür. Ve kodlanmış kelimelerle insanları ne yaparlar? Aldatırlar. Kavs, kavs-ı lazım, kutup nedir? Gitsen sorsan onlar da bilmez. Şeyh nedir, seyyid nedir, şerif nedir? Sorsan onlar da bilmez. Ama anlatılan nedir? Kavs, işte insanların içinde en yüce olan ve Allah Azze ve Celle'nin ona danışmadan hiçbir insana hiçbir şey vermediği tipinde o kadar yüce olan bir insandır. Seyyid kimdir? Peygamber soyundan gelen. Şerif kimdir? Ana ve baba peygamber tarafından, peygamber soyundan gelip de o anne ve babanın birleşmesinden meydana gelen çocuğa denir tipinde birçok kodlanmış kelimelerle insanlar ne yapılır? Aldatılır, sömürülür. Bu Şia hakimiyetini insanlar içinde yayabilmek için çıkardığı safsatalardan bir tanesidir. Şia'da imamlar masumdur. Tasavvufta da şeyhler masumdur. Şia'da imamlar hep peygamber soyundan gelir. Seyyiddir, şeriftir. Yani 12 imam tipinde ele aldıkları. Tasavvufta da bütün şeyhler hep oradan gelmiştir. Araştırıyorum bu namussuzları. Kimi Balhanlardan gelmiş, ne zaman gitmiş peygamber soyundan gelir. Kimi bilmem nereden gelmiş. Hep Deccal'ın soyu, hep peygamberin soyu çıkıyor. Velev ki peygamberin soyu çıksa ne olur? 7 tane amcası var, 2 tanesi iman etmiş. yapmış. Yani kızım Fatıma diyor, sen namazını kılmadığın müddetçe ben bile sana fayda olmaz. Ama tasavvufta hakim olan dindir. Ve Türkiye'de de en çok dinle uğraşan yerde menzildir. Ve sofilerin hep elde tutmaları cinlerdendir. Ve dikkat edin, sofilere verdikleri, yani mürit dedikleri insanlara verdikleri şey de hep sayılıdır. Yüz diyorsa yüz çekmez durumdur. Yüz bir çekilmez. Hepsi tılsımla alakalıdır. Deliren manyaklar hep fazla çekmişlerdir, cinlenmişlerdir, geberip gitmişlerdir. Yani salak salak uğraşıyorlar. Tamamen tılsımla alakalı. Yani cinlerle alakalıdır. Doğruyu gördükten sonra, yani Allah Azze ve Celle'nin dini tercih ettikten sonra Allah hiç kimseye bilmez. Yani Allah kime doğruyu göstermiş, onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona da hiç kimse hidayet edemez. Yani Şerif Suresi'nde Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? Öğrettik, ilham ettik. Yani birisi sana tokat attığında bunun doğru bir şey olmadığını ne yaparsın? Bilirsin. Birisi sana sevgiyle, gülümseyerek baktı, tokalaştığında bunda iyi bir şey olduğunu ne yaparsın? Bilirsin. Bunu fıtratına sana yüklenmeyle bilirsin. Ve dinde şari kimdir? Hüküm koyar. Allah'tır. Tasavvufa git. Şeyh'tir. Şia'ya git. Emirleridir. İmamlarıdır. Mu'tezile'ye git. Akıllarıdır. Nurculara git. Said Nursi'dir. Sonra abilerdir. Mezheplere git, imamlardır. Değişen bir şey yok. Hep aynı. Allah ve Resulü'nün dışına çıktığında muhakkak şari o. Ya nefis, ya akıl, ya insanlar, ya ölmüş olanız. Ama bilerek yapılıyor bu ama. İmamlar meselesi basit bir mesele değil. Büyük bir mesele değil. Ya ben zaten İmam meselesinde şüphesi olan mesele insanın birinci müşkilatı, onun kafasına hangi salak sokmuşsa Darül Hak, Darül İslam diye bir şey sokmuştur. Tamam mı? Burası Darül Hak bölgesi de, işte biz burada esiriz, hür değiliz, tipinde ele alır. Halbuki esirlik müessesesi Mustafa daha iyi bilir, böyle olmaz. Savaşmada, harpte ne yaparsın? Karşıdakini esir alırsın. Var mıdır onun bir seçme hakkı? Her türlü şey ne yapılır? Kadınsa, erkekse ona göre ne yapılır? Muamele yapılır. Onun eşyası nedir? Hakkı sizin. Var mı? Var mı böyle bir durum? Yok. Ben hür değilim diye namussuzlara o abiler nasıl? Ulan çok hür diyorum. Zaten adama ihtiyacım var. Gelinsi köle diye çalıştım. Karın kızım var, getirin cari olarak kullanayım diyor. Zıplayın. Darül Harp'sa Darül Harp'ın hükümlerini ödüler. Ama duracak. Darül Harp'ın onu deli getiriyor. Şimdi Darül Harp'ın burada mı var? Kim? Hadi bakalım. Hatta özellikle sana en son kendime düşmüşüm. Ben onun kimin evindeydi? Ya, senin buradaydı. Benim dükkanda ismini sordum, bana söylemedi. Oradan benim dikkatimi çekti. Çünkü harici olan insanlar ismini söylemiyor. Oturduğu yeri söylemeyi hiç hoşlanmaz. Camide de onu görünce yani bana geldi uzun sakallı. Kısa sakallı gözüm ama bir yerden hatırlıyorum. Nerede? Sohbet anında da diyeyim Allah bakın ne diyeyim. Mesela bunun hükmü nedir deyip sorusu. O önce kaçtı. Hariciler kaçar. Niye kaçıyor? Hükmünü söyle bakayım. Sıra edince bakılırdı diye. Eğer kafirse zaten bu söz söyleyen kafirdir. Eğer Müslümansa yine bakılır. Bunu ne için yapmış? Mazeretim var. Neye göre yapmış falan deyince dedim, bu ifade sadece iman ve küfür hükümleri diye Abdülkadir Abdülaziz diye bir harici var. kimisi kimi şu an İngiltere'de yaşıyor. Ve cihatçılar adı altında şu Mustafa Kemal Kutlarını falan bombaladırdı, içeriye girdiler ya, o çocuklar bunların peşinden gitti. O kitapta bu ifade var. Bu kitabı okudun mu diye hemen sordum. Ondan sonra Temekkün'ün şartları diye bir bölüm açmışlar ki bir insanı kıyma makinesine atıp atıp nasıl tekfir edersin? O biçim böyle şartlar koymuşlar ki 1400 sene hiç böyle bir şey. Rahatsız et meselesine bir girse hiç bir tane et yemezsiniz. Öyle bir kitaplar açmışlar. Bu arada yanımda da et kutlar. O kitapta ne pislik varsa çocukta bulabilir. Gelirsin. Ama imamların arkasında namaz kılar. Şimdi o kitapta cemaatle namaz kılmak farzdır diye gelir. Yalnız başına namaz kılamaz. Cemaatle kılsa kalbi kanaat etmez. Allah bir eve gidip onları tek şey yapıyormuş. Şimdi ben bu imamlarla namaz kılmadı. Layık görüyorsa, kömür görüyorsa, kömür görüyorsa. Ve bu imam da kutlede okuyor yani. Genelde ben çok canlı duydum yani. Bak, şimdi İbrahim sana bir misal anlatayım. Seyit şehre gittim. Birkaç kişi ziyaret edeceğim. Cuma günü oldu. Hadi camiye gidelim. Hadi hocam şu camiye gidelim. Bak şurada cam var. Niye şuna gidiyor? Uzak bir yerde. Ya oraya gidelim. Bir gittim, ana, hep tevhid ehli insanlar güya, kalbur üstü, hiç başka camiye gitmiyor. Ulan hocaya bir baktım, Allah kitap derle kafir, bilmem ne kafir, götürüyor. Dinledim, dışarıya çıktı, arkadaş dedim, lan bu dangalak hep böyle mi? Hep böyle. Kaç senedir böyle, 15-20 senedir böyle, iyi. Peki dedim, buradan hiç Seyit Şehir'den tutuklananlar oldu mu? Oho, o kadar çok hapiste insan var ki. Niye? İşte kimi tekfirci, kimi işte kaplancı, kimi bilmem ne. Nereden tutuldu? Hep camiden çıkışta. Bak şimdi, bizim salaklara bak. O imamı serbest bırakıyorlar. Belki de gaz veriyorlar, belki de maaşla. O öyle anlatınca, aynı Ankara'da bakın, şu an Selefilik adı altında. Ondan sonra cihatçı, iptaciyeci, bilmem neci, hepsi kimin arkasında namaz kılıyor? He? Şeyh-i Duman'ın arkasında namaz kılıyor. Ve hepsi değil. Çocukların hepsi için. Bu insanlar her camiye gitsin, her camiyi bir tebliğ vazifesi olarak kullansa, her cami, devlet cami. Tek camiye toplandılar, devletin de zaten bu işine geliyor. Her camiyi kontrol etmesin. Ama bir cami kontrol etmesi çok güzel. Elini koymuşum hepsini. İstanbul'da da var. Baktı bütün arkadaşlar oraya gidiyor. Manyak mısın? Ya ama diyor hocam çok güzel anlatıyor. Lan gidip başka tarafa sıkıntı. Beni dinlediler. Abi ben haklıymışsın. Bazı var haklı. Kayseri'deki arkadaşlar bir de tek camide 50 kere anlattı. İmam döndü, kitap sünneti döndü, adamın başına döndü. Bunlar basit mesele değil. Ama zordu, akıllı, nebevi metoda takip edecek. Cuma atılmayan insanlar gerçekten dangalak insanlar. Ya Montemez zaten zor merak ediyorum Cuma'ya, bizim işe izin vermiyor. Yani bırak ben gidiyorum. Ya şimdi izin vermeme veya senin gidememe bunlar ayrı şeyler. Cuma kılınmaz deyip kılmama ayrı şey. Allah kılana Müslüman, kılmayana gavur diyor. Bunlar itikadla alakalı mesela. Basit değil. Demin ne dedik itikatta? Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden olacak. Yani Allah Azze ve Celle kitabında Cuma farz diyorsa, Resulü sünnetinde farz diyorsa, üç Cuma'yı bile bile mazeretsiz terk edene kafir diyorsa, sen bunu çürütecek bana kitaptan ve sünnetten delil getirmek gerekir. Aklına gidip de ha hür değilim. Bilmem şöyle imamlar bunlar işte devletin memuru bunların arkasında namaz mı? Bunlar delil olmaz. Ben sana derim ki iyiliği emretme, kötülükten alıkoymak dinde farz. Neden yapmıyorsun? Bu senin imanının göstergesi. Elinle, dilinle, kalbinle. Kalbe düştüğün zaman senin ikinci bir şansa da şeyin yok. Yardımın olması mümkün değil. Sen iman küfür mücadelesindesin. İkinciye nasıl anlatırsın? Erdil gitmiş. Kadri olduğun halde gidip de birine bir şey deme hakkın yok. Yani bunlar basit şeyler değil. Ama biz hep bunlarla uğraşıyoruz. Bu da neyin göstergesi? Müslümanların veya Müslümanları çok olup da kafir rejimlerin olduğu bölgelerde insan hiçbir şey yapamayınca dile düşüyor. Ve halk ayak takımı uğraşıyor işte. Başka bir şey değil. Hiçbir alimin bu meselelerle uğraştığını göremez. Ve tekfire düşen bu insanların okudukları dört terim mevcudu. Seyyid Kutub'un yoldaki işaretleri, tefir, bunlar. Bunlarla da biz de düşünüyoruz. Sadrı Muşar da mevzu diye bir uzattı zaten. Ben uzattım. Şimdi o İmam Buhari'ye sen laf söyledin, ben de sen çizikledin ya. Bak şimdi bu patent benim değil. Bir peygamberi yalancılıkla suçluyor, bir peygamberi aklamaya çalışıyorum ben. Açın tefimini okuyun. Ve Buhari'ye, Müslüm'e rivayet perest diyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Birine Leyla ile Mecnun derler. Ne demek? Aklı olmayan bir adam. Doğru mu yanlış mı demeden ona tapan demektir. Yani Buhari ve Müslüm'ü peygambere tapan, yani müşrik olarak görüyor bu adamı. Nereye gittiğini bilmiyor meselenin. Ve hemen akabinde tutuyor bir kayda koyuyor. Ki ben koymasa şaşarım. Çünkü eşari mevzu. Hadis ne kadar sahih olursa olsun, bakın açın oraya, Enbiya suresinin 64. ayetin tefsirine bakın. Hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika, güvenilir olursa olsun, akla ve mantığa uymadığı müddetçe hadis alınmaz diyor. Hangi ayet diyor bunu? Aynı damgaların açın Necim 3-4'e, sünnet vahidir diyor. Ulan bu sözden bu sözü nasıl bağdaştırırsın? Aynı tefsirle. Daha ben pisliklerine girmiyorum. Ondan sonra yine Mülk suresinin 16-17. Ayetleri tefsir ederken tutuyor şimdi diyor ki ayetlerin ne olduğunu biliyor musunuz? Bir dahaki derslerde göreceksiniz var. Allah'ın semada olması, arşa istiva etme meseleleri. Şimdi orada ayette geliyor. Göktekini size azap etmeyeceğinden emin misiniz? Mülk 16-17. Şimdi mevlüde almış bunu. Gök, sema, işte dünya dönüyor. Bulutlar işte böyle gidiyor, işte Amerika'da böyle oluyor, işte yere geliyor, burada anlatılan bu değildir. Evliyor, çeviriyor, çeviriyor, teviline gidiyor. Halbuki teviline gidilmez. Aklın belirli bir yeri var ya, sen niye yoruyorsun burada? Yorması itikadı, eşar olduğu için. Eşarının itikadı nedir? Nerede ayırıyoruz? Akılla nakli çakıştığında nakli tevil edip aklı almadır eşar. İşte burada ayırıyoruz. Buraya kadar iki müşkilatımız yok işaretlerimiz. İşte mevzu bilen birçok yerde anlaşırız, birçok yerde dövüşürüz biz. Dövüşmemiz burada. Aklı getirip nakle teslim etse hiçbir şey kalmaz. Okumuyor ki bunlar. Yani dedim ki tekrar bir sene haber görmüş dedim. Sen iyi anlamamışsın dedim de. Bütün şehirleri getirsin. Bütün şehirleri getirsin. Geçen bizim bacanak nasıl denk geliyor bilmiyorum. Şaşmaz da gidiyor, bir namaz kılıyor Cuma'da. Tutuyor bir tanesi bizim gibi el kaldırarak kılıyor. Diyor kaçırdım diyor bacanak diyor ama diyor haftaya cuma yakalayacağım. Lan yakala. Adı Abdullah olmasın bir soru. Ondan sonra bulmuş adını sormuş. Adını sormadan sen demiş benim bacanağı tanıyor musun Hüseyin'i demiş. Öyle mi tanıyor demiş. İyi demiş. Kartını falan almış demiş. Soyadı Polat mıydı? Evet. İşte bu Seyfettin'e kitabı veren Oslim'de şey için. Daha önce bana geldi de tam bir hariciydi. Ondan sonra tam bir mülcü oldu. Şimdi çok acayip. Allah hidayet etsin. Ne? Tutup sakın. Durun sakın. Bizim başlığınız var. Abdullah. Seni ilk zaman görecektim onu. Hocam, bana bir radyo yap. Bizim bacanakta var vereceğim. Sohbet ettiğimizde kadınlar öbür odadan radyodan dinliyordu. Ben radyoyu arabaya koyayım, sen kasete yaz, doldur, yani Ankara'nın her tarafını dolaşayım, çarpıları duyurayım. Böyle. Ben çok görüyorum, bu adamı çok görüyorum da merak ediyorum. Şimdi kartta baktım, bilmem ne yönü yönetici, müdür falan yazıyor. Ne iş abi, sen ne iş yapar? Benimle dükkanına gittiğimde, Austin'de arabaların şeyiydi, araba... Döşeme, bilmem nesiydi yani, aksesuar.